ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. یہ سورہ بقرہ کی 65 اور 66 نمبر کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جنہوں نے سنیچر کے دن کے بارے میں اللہ کی حد سے نکل گئے، ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا. یہ بنی اسرائیل کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے. جیسے ہم مسلمان جمعہ کے دن کو بڑا دن مانتے ہیں، ہفتے میں جو 7 دن ہیں ان 7 دنوں کا سردار ہمارے مذہب میں جمعہ کا دن ہے. یہودی مذہب میں سنیچر کا دن یہ بڑا ادب کا، بڑا عبادت کا دن ہے. آج بھی یہ یہودی لوگ سنیچر کے دن یعنی جمعہ کے دن مغرب سے لے کر سنیچر کے دن مغرب تک पूरे 24 घंटे अल्लाह की इबादत करते हैं, जैसा उनके मजहब का तरीका। इस 24 घंटे में खाना भी घर में नहीं पकाते, घर में अगर लाइट जल रही हो तो वो बंद भी नहीं करते। शनिचर को पूरे 24 घंटे पैरों में चप्पल भी नहीं पहनते। बस यही है कि आज हमारा इबादत का दिन है। इस तरह यहूदी लोग शनिचर के दिन को मनाते हैं। जैसे क्रिश्चियन और ईसाई लोग इतवार के दिन को मनाते हैं, अल्लाह सुबहानहु व ताला ने हजरत दाऊद अलैहि सलात व सलाम के मुबारक जमाने में जो यहूदी थे, बनु इसराइल थे, उनको अल्लाह ने एक खास हुक्म दिया था कि तुमको शनिचर के दिन अल्लाह की इबादत करने की और कोई दुनिया का काम नहीं करने का। ये तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुफेल है। कि हमको जुमा के दिन इबादत करने का हुक्म है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जुमा के दिन कारोबार मत करो, बल्कि हमको तो ये फरमाया कि जुमा की नमाज पढ़ने के बाद कारोबार पर जाओ, अल्लाह ताला तुमको बरकत अता फरमाएंगे। जो आदमी जुमा की नमाज के बाद कोई सौदा करता है, अल्लाह उसमें 70 दर्जा बरकत अता फरमाते हैं। ऐसे हुक्म दिया कि जुमा को जल्दी से मस्जिद में आ जाओ, सूरह कहफ पढ़ो, दुरूद पाक पढ़ो, इत्मीनान से खुतबा सुनो, सुन्नते पढ़ो, नफिल पढ़ो, जुमा के दिन नमाज के बाद खाना खाओ, फिर निकल जाओ हलाल रोजी ढूंढने के लिए। लेकिन उन यहूदियों को यह हुक्म था कि शनिचर के दिन में पूरा दिन कोई काम नहीं करने का, सिर्फ इबादत करने की। अब ये बनी इसराइल की एक बहुत बड़ी जमात, एक बहुत बड़ा खानदान दरिया के किनारे पर रहता था। मछली पकड़ने के बड़े शौकीन, मछली खाने के भी बड़े शौकीन। अल्लाह ने उनको ये फरमाया कि शनिचर के दिन तुमको मछली नहीं पकड़ने की। शनिचर का दिन सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए है। अब अल्लाह का हुक्म आ गया कि शनिचर को मछली नहीं पकड़ने की, अब अल्लाह ताला भी इम्तिहान लेते हैं बंदों के ईमान का। عجیب قصہ یہ ہوا کہ ایک طرف تو اللہ نے بنو اسرائیل کو فرمایا سنیچر کو مچھلی نہیں پکڑنے کی، دوسری طرف مچھلی کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ سنیچر آوے تو تمہیں سب کو دریا سے نکل نکل کے کناروں پہ آنے کا، پانی کا جو حصہ کنارے ہوتا ہے وہاں آ جانے کا، باقی 6 دن دریا میں دور چلے جانے کا، نیچے اتر جانے کا۔ تو یہ مچھلیاں بھی بڑی عجیب، سنیچر کا دن ہوتا تو سب دریاؤں سے نکل کر کے کناروں کے قریب قریب پانی پر آ جاتی، اور بڑی بڑی مچھلیاں پانی میں کودتی اچھلتی۔ اب یہ سب مچھلی کے شکار کے شوقین دیکھ رہے ہیں کہ واہ سنیچر کو تو بہت مچھلیاں آتی، لیکن کیا کرے، اللہ نے منع کر دیا کہ مچھلی نہیں پکڑنے کی۔ پھر رویوار سے لے کر جمعہ تک جاؤ تو دریا کے کنارے پہ ایک بھی مچھلی نہیں، سب غائب۔ یہ اللہ ان کی پریکشا لے رہے تھے، ایمان کا امتحان لے رہے تھے۔ اب اس خاندان میں جو دریا کے کنارے پہ رہتے تھے، لوگوں میں الگ الگ پارٹی بن گئے۔ کچھ لوگ ایسے تیار ہو گئے کہ وہ کہنے لگے کہ اللہ نے شکار کرنے سے منع کیا ہے، چلو اپنے شکار نہیں کرتے، ایک ہیلا کرتے ہیں، ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ ہیلا کیا بنایا؟ کہ سنیچر کے دن جب مچھلی بالکل قریب قریب میں آوے تو مچھلی کو ایک لمبی دوری لے وے رسی، اور مچھلی کی دم پچھڑی کی طرف سے فٹ باندھ دے وے، اور دوری کا دوسرا حصہ زمین کے اوپر کسی پتھر یا درخت کے ساتھ باندھ دے وے، اور پانی میں مچھلی چھوڑ دے وے۔ اب وہ بیچاری مچھلی جائے گی کہاں، دوری بندھی ہوئی ہے۔ آج تو سنیچر، آج شکار نہیں کرنے کا، بس رسی باندھ دی، ادھر ایک درخت سے باندھ دی، پھر دریا میں ڈال لی۔ پھر جب اتوار کا دن ہوتا تو جاتے رسی کھینچتے، مچھلی پکڑ کے لاتے، کھا جاتے اس کو۔ دیکھو شیطان نے ان کو کیسا ہیلا سکھایا۔ کچھ اور ہوشیار لوگ نکلے، وہ کیا کہنے لگے کہ نہیں، ایسے مچھلی پکڑ کے باندھنے کی نہیں، یہ تو غلط کام ہے، ہم ایک اور طریقہ بتلاتے ہیں۔ انہوں نے دریا کے کنارے کے اوپر بڑے بڑے تالاب بنائے، اور دریا میں سے چھوٹی چھوٹی پانی کی نہر بنائی، تالاب کے ساتھ کنیکشن کیا، جوڑ دیا۔ ادھر تالاب ہے، ادھر دریا، بیچ میں چھوٹی نہر۔ سنیچر کے دن یہ کیا کرتے ہیں کہ جب مچھلیاں سب کنارے پہ آتی تو وہ بیچ والی نہر کا دروازہ کھول لیتے ہیں، اور پانی کو تالاب میں لاتے ہیں۔ تو پانی کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی تالاب میں آ جاتی۔ پھر جیسے ہی تالاب میں مچھلیاں آ گئی تو فوراً دروازہ بند کر دیتے کہ آج پکڑنے کا نہیں، آج سنیچر ہے، اللہ نے نہ کہا ہے۔ لیکن وہ گھون دیا تالاب میں مچھلیوں کو لا کر کے، یہ ہیلا کیا ہے۔ پھر اتوار سے لے کر جمعہ تک 6 دن وہ تالاب میں گوندی ہوئی مچھلیوں کو پکڑتے، پکڑ کے کھاتے تھے۔ یہ ہیلا بہانہ بنایا بنی اسرائیل نے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صاف منع کر دیا تھا سنیچر کو کوئی ایسا کام نہیں کرنے کا، لیکن یہ کیا کہتے ہیں، ہم تھوڑی پکڑتے، ہم تو صرف تالاب میں لے آتے، ہم تو صرف رسی باندھ دیتے ہیں، بس پکڑتے تو ہم اتوار کو ہے، کیسے ہیلے بنانے کر دیے ان لوگوں نے. اللہ ایسے ہیلے بہانے کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے. ایسا ہیلا، ایسا بہانہ جو اللہ کے دین کے قانون کو ختم کر دے وے، وہ حرام ہے ایسا ہیلا کرنا. تو ایک جماعت بن گئی کچھ لوگوں کی جنہوں نے اس طرح ہیلے بہانے کر کے تالاب میں مچھلی کو جمع کرنا، رسی سے باندھنا چالو کر دیا. دوسری جماعت ایسے لوگوں کی ہوئی جو کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ بھائی یہ گناہ کا کام کیوں کرتے ہو، سنیچر کے دن یہ رسی کیوں باندھتے ہو، سنیچر کے دن تالاب میں مچھلیوں کو کیوں لاتے ہو، ایسے غلط کام مت کرو اللہ ناراض ہو جائیں گے، سمجھانے لگے لوگوں کو. اس کو کہتے ہیں نہی انل منکر، برے کام سے لوگوں کو روکنا. وہ حرام کام کر رہے تھے، ان کو روکنا چالو کیا. اب یہ روکنے والے میں بھی پھر دو پارٹی پڑ گئی. کچھ لوگوں نے تھوڑے دن سمجھایا، پھر آپس میں کہنے لگے کہ بھائی یہ تو مانتے نہیں، ضدی لوگ ہیں، اب ان کو نہیں سمجھانے کا، چلو اپنے گھر بیٹھ جاؤ چپ چاپ. تھوڑے دن محنت کی اور محنت کر کے پھر گھر جا کر کے بیٹھ گئے. اور دوسرے کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے تھے کہ جنہوں نے گناہ سے روکنے کا کام بند نہیں کیا، برابر سمجھاتے رہے، بھائی نہیں مانتے تو بھی سمجھاؤ، نہیں سمجھتے تو بھی سمجھاؤ، یہ گناہ کرنا نہیں چھوڑتے تو ہم روکنے کا کام کیوں چھوڑ دے وے. آج یہی ہونا چاہیے، کوئی بھی گناہ جماعت میں، قوم میں، سماج میں، خاندان میں، محلے میں، شہر میں، گاؤں میں آوے تو اس کو روکنے کا کام کرو. نہیں روکو گے تو اللہ کا عذاب سب لوگوں کو پکڑ لیتا ہے، پھر کوئی نہیں بچتا اللہ کے عذاب سے. اور کچھ لوگ ایسے تھے جو چپ چاپ اپنے کام سے کام، اپنی زندگی سے زندگی، نہ ایک دن روکنے گئے، نہ دس دن، کبھی روکنے ہی نہیں گئے، بس اپنے کام میں لگے رہے. ایسے کچھ لوگ ہر سماج میں ہوتے، وہ کیا سمجھتے ہیں اپنے نیوٹرل رہنے کا، اپنے کچھ بولنے کا نہیں، گناہ ہو رہے دیکھ رہے پھر بھی وہ کیا کہتے کہ نہیں اپنے نہیں بولنے کا، اپنے چپ چاپ گھر بیٹھے رہنے کا. گناہ پر چپ چاپ بیٹھے رہنے والے، حالانکہ وہ روک سکتے ہیں، وہ بھی اللہ کے یہاں گنہگار ہے. تین چیز حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رعا منکم امرا منکرا فلیغیره بیدی وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ او كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی گناہ کا کام دیکھو تو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اس کو بدل ڈالو. بچے کے ہاتھ میں پتنگ دیکھی, بدل ڈالو, اس کے ہاتھ سے لے کے جلاؤ, اس کے ہاتھ میں قرآن دو. یہ پتنگ تیرے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے, تیرے ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے. جس گناہ کے کام کو دیکھو اس کو اپنے ہاتھ سے بدلو, یہ حضور نے پہلا حکم دیا ہے. ہاتھ سے نہیں بدل سکتے تو دوسرے نمبر کے اوپر زبان سے بولو کہ ارے بھائی یہ کیوں گناہ کے کام کر رہے ہو, فلم دیکھ رہے ہو, میوزک بجا رہے ہو, یہ کیوں گناہ کرتے ہو, زبان سے روکو. زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل کے اندر تو کڑن آنی چاہیے, اے اللہ یہ گناہ کر رہا ہے, اے اللہ یہ برا کام کر رہا ہے. دل میں کڑن ہونی چاہیے. یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے, دل میں کڑن ہونا. اور سمجھ لو دینی بھائیو, گناہ دیکھے اور دل میں کڑن بھی نہ ہو تو یہ تو ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے. آج آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے فلم دیکھ رہے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, میوزک بجا رہے ہیں, عورتیں بے پردہ باہر بیٹھی ہوئی ہے, بے پردہ گھوم رہی ہے, کچھ نہیں, دل میں خیال بھی نہیں آتا کہ یہ گناہ ہو رہا ہے. کوئی فکر نہیں, کوئی ٹینشن نہیں. سمجھو کہ یہ ایمان دلوں سے ختم ہو رہا ہے یا نکل رہا ہے, کمزور ہو رہا ہے, یہ اس کی نشانی ہے. تو چار پارٹی بن گئی, ایک مچھلی پکڑنے والی, ایک پارٹی ہو گئی جو روکنے کھڑے ہوئے اور اخیر تک روکنے کا کام کیا, کبھی نہیں بیٹھے, اور تیسری پارٹی ہوئی تھوڑے دن روکا پھر سست ہو کے بیٹھ گئے, اور چوتھے لوگ کہ نہیں, حکمت یہ ہے کہ چپ چاپ اپنے گھر میں بیٹھو ورنہ فتنہ ہو جائے گا. یہ شیطانی حکمت ہے. یہ چار جماعت ہو گئے. اب اللہ سبحانہ و تعالی کا معاملہ دیکھو, جو نیک لوگ تھے جو روکنے کا کام کرتے تھے, انہوں نے دیکھا کہ یہ سدھرتے نہیں, یہ تو ہر سنیچر کو تالاب میں پانی لاتے ہیں, مچھلی لاتے ہیں, رسی سے باندھ دیتے ہیں, اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں. تو کہا بھائی اچھا, تم گناہ کے ماحول والے, ہم اچھے ماحول والے, بیچ میں ایک دیوار بنا, ورنہ یہ گندا ماحول ہمارے گھروں میں بھی آئے گا. ایک بڑی لمبی دیوار بنا دی, ادھر ہو گئے محلہ مچھلی پکڑنے والوں کا اور ادھر اللہ کے نیک بندے ہو گئے, کہ ہم سنیچر کو مچھلی نہیں پکڑیں گے, بیچ میں دیوار ہو گئے. اب ادھر سے دیوار کے اوپر سے کام کاج کے لیے, بازار کی خریدی کے لیے لوگوں کا آنا جانا ہوتا رہتا تھا, سب ایک دوسرے کے رشتے دار, سب کا خاندان ایک, فیملی ایک. ایک دن اچانک یہ ہوا کہ صبح ہوئی لیکن دیوار کے پیچھے سے کوئی آتا ہی نہیں, ادھر مچھلی والوں کے محلے سے کوئی آتا ہی نہیں, ادھر نہ کوئی کام کرنے آیا, نہ کوئی بازار خریدنے آیا, کچھ نہیں. پھر دیوار کی دوسری طرف محلے میں سے کوئی آواز بھی نہیں آ رہی ہے, ایک دم سناٹا, خاموشی, کچھ نہیں. تو ادھر کے لوگ جو اچھے لوگ تھے, जो लोगों को गुनाह से रोकने का काम करते थे उन्होंने सीढ़ियां लगाई कि चलो सीढ़ियां लगा के पीछे जाके देखे कि हो क्या रहा है, आज कोई आता नहीं, एकदम सन्नाटा है। तो सीढ़ियों से उतर के जब उस महल्ले में पहुंचे मछली वालों के, जो सनीचर को मछलियां पकड़ते थे, देखा कि वहां कोई इंसान इंसान की शक्ल में नहीं है, तमाम के तमाम महल्ले में घरों में बंदर है और खिंजीर है, सुअर है और कुछ नहीं है। का जितने नौजवान थे गुनाह करने वाले, उन सब को अल्लाह ताला ने बंदर बना दिया, सबकी शक्ल बंदर जैसी हो गई। और जितने बुढ़े लोग थे जो गुनाह का काम करते थे, उन सब को अल्लाह ने सुअर की शक्ल बना डाला। ये बोल नहीं सकते थे, पहचान रहे थे। जब इधर से लोग दीवारें कूद कूद के वहां गए, तो चूंकि सब रिश्तेदार, तो अपने अपने रिश्तेदारों के पास वो बंदर आ रहे हैं, खिंजीर आ रहे हैं, और पैर के ऊपर अपना मुंह रख के वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बोल नहीं पाते, बस रोना। 3 दिन तक ये तमाशा चला, सब खिंजीर, सब बंदर, सब आके रो रहे और कुछ नहीं। और 3 दिन गुजरने के बाद वो सब के सब लोगों को मौत आ गए। जितने खिंजीर थे, जितने बंदर थे, सब को मौत और सब खत्म हो गए। अल्लाह ने वो अजाब का किस्सा यहां बयान किया। तो जितने अल्लाह ने ना कहा था कि सनीचर को मछली नहीं पकड़ने की, फिर भी पकड़ी, वो सबको अल्लाह ने अजाब दिया। और एक रिवायत ये है कि जितने चुपचाप रहने वाले थे, जो लोगों को एक मर्तबा भी रोकने नहीं गए, उन लोगों पर भी अल्लाह का अजाब आया कि तुम क्यों चुप बैठे रहे, क्यों रोकने नहीं गए गुनाह को। अल्लाह ने उनको भी अजाब दिया। और जिन्होंने एक मर्तबा, चंद मर्तबा भी गुनाह से रोकने की मेहनत की, अल्लाह ने उन सब लोगों को अजाब से बचा लिया, वो बच गए अजाब से। इसलिए याद रखो, गुनाह के ऊपर रोकने की बरकत से अल्लाह के अजाब से हिफाजत होती है। कोई भी गुनाह देखो, बहुत प्यार से मोहब्बत से रोको, समझाओ ये गलत काम है, ये नहीं होना चाहिए, और चुप बैठे रहो। हिकमत मसलियत, ये शैतानी हिकमत है, ये दीनी हिकमत नहीं है। ये चीज अल्लाह के अजाब को दावत देती है। अल्लाह फरमाते कि ये चीज लोगों के लिए ऐसी इबरत की हो गई कि गुनाह करने वाले ये किस्सा सुन के रुक जावे, और जो लोग गुनाह नहीं करते वो आइंदा भी गुनाह नहीं करे। अल्लाह ने ऐसा खतरनाक अजाब इस कौम के लोगों को दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जमाना आया, तो किसी सहाबी ने हुजूर से सवाल किया है कि हुजूर, हमारे जमाने में ये बंदर है, ये खिंजीर है, वो बनू इसराइल यहूदी है जिनको अल्लाह ने अजाब में उनकी शक्ल बदल डाली थी, ये वो है या इनकी नस्ल और औलाद है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, जिनको अल्लाह अजाब में शक्ल बदल देते हैं, अल्लाह उनको जिंदा नहीं रखते, थोड़े दिन में मौत दे देते हैं। का इस जमाने के ये बंदर खिंजीर, ये वो बनू इसराइल नहीं है, ये तो अल्लाह की अलग मखलूक है, उन सब को तो अल्लाह ने मौत दे करके खत्म कर दिया था। और हदीस में है हमारे लिए डरने की चीज, कयामत से पहले जो बड़े बड़े अजाब आएंगे उसके अंदर से एक अजाब ये भी होगा, लोगों की शक्ल अल्लाह बदल देंगे। अल्लाह ऐसे अजाब से हमारी हिफाजत फरमाए, तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। इसलिए भाई गुनाह का काम देखो, रोको उसको, अपने घर में होए हम अपने हाथ से उसको बदल सकते। कोई घर के अंदर गुनाह की चीज लाया, हम उसको उठा के बाहर फेंक सकते हैं। कोई भी गलत चीज घर में आई, तोड़ फोड़ के उसको खत्म कर सकते हैं। ये ईमान का पहला दर्जा। और दूसरा दर्जा ये, कम से कम जुबान से तो रोको। अल्लाह हमें इसकी तौफीक और सआदत अता फरमाए और अजाब से अल्लाह उम्मत की हम सब की हिफाजत फरमाए। मरहूम के पास से पैसे लेने के बाकी थे, लेकिन लेने वाले ने यूं कह दिया कि मैंने उसको माफ कर दिया, तो इंशाल्लाह माफ हो जाएगा। लिल्ला देता है लोगों को, वो दूसरों से लिल्ला ले सकता है, ले सकता है, वो हदिया हुआ। यानी एक आदमी लिल्ला खैरात करता है, मस्जिद में मदरसों में लोगों को देता है, अब कोई उसको लिल्ला हदिया देवे, उसके लेने में कोई हर्ज नहीं है। का महीना शुरू हो चुका है, हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब का महीना शुरू होता था तो ये दुआ पढ़ना हुजूर शुरू फरमा देते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमदान, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमदान। अल्लाह तो रजब और शाबान के महीने के अंदर बरकत अता फरमा और हमें रमजान तक पहुंचा देना, और रमजान की इबादतों से तो हमें मालामाल करना। इसलिए खास तौर पर औरतों के लिए ताकीद ये है कि गुज़िश्ता रमजान के अगर कुछ रोजे बाकी है तो ये रजब शाबान में कजा कर ले रहे। जिन भाइयों के बीमारी की वजह से रोजे छूटे थे या सफर की वजह से रोजे छूटे थे तो भी रजब और शाबान के महीने के अंदर रोजे रख लेवे, कजा कर लेवे, ताकि इस रमजान से पूरा अपना ताजा नया हिसाब चालू होवे। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। शीरीन बानो मूसा, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए, तंदुरुस्ती देवे, उम्मत के तमाम बीमारों को अल्लाह ताला तंदुरुस्ती अता फरमाए। हाँ भाई, नमाज का सिलसिला शुरू किया था मसाइल बतलाने का, गुज़िश्ता मजलिस में नियत के मुतालिक मसाइल बतलाए थे, आज हाथ उठाने का मसला समझ लो। खड़े रहने के लिए किबले की तरफ मुंह करके खड़े रहना जरूरी है, और किबला हमारे मुल्कों में बहुत आसान है कि जिधर सूरज डूबता है आमतौर पर हमारा किबला वो है। इस मुल्क में इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वगैरह के अंदर जब खड़े रहे तो बिल्कुल सीधा खड़ा रहने का। बाज लोग जब नमाज शुरू करते तो यूं सर झुका के नियत बांधते हैं, ये गलत तरीका है। सीना और चेहरा बिल्कुल सीधा काबा शरीफ की तरफ, یوں جھکانے جائیں گے تو یہ چہرہ کعبے کی طرف نہیں رہے گا. ہاں جب نیت کر کے ہم ہاتھ باندھ دیں گے تب پھر سر کو نیچے جھکا کے سجدے کی جگہ پر دیکھنا ہے, لیکن شروع کرتے وقت پر سینہ بھی کعبے کی طرف اور منہ بھی بالکل سیدھا کعبۃ اللہ کی طرف ہونا چاہیے, اور پھر دونوں ہاتھوں کو یوں اٹھانے کا, یہ ہے اٹھانے کا صحیح طریقہ. عام طور پر ہماری عادت یہ ہے, یہ غلط عادت ہے, یہ ہے صحیح طریقہ. یعنی یہ ہتھیلی بھی کعبہ کی طرف ہونی چاہیے, جیسے منہ کعبہ کی طرف سینہ کعبہ کی طرف, یہ دونوں ہتھیلیاں بھی کعبہ کی طرف ہونی چاہیے. یہ دونوں انگوٹھوں کو یا کان کی لو کے پاس لینے کے اور انگلیوں کو یہاں اوپر کی طرف آنے دینے کا, یہ اس کو بالکل کھولا بھی نہیں رکھنے کا, بالکل بند بھی نہیں کر دینے کا, اس کی حالت پہ چھوڑ دینے کا, تھوڑے تھوڑے کھلے رہے ہوئے اس طریقے سے. تو نیت ہو گئی, سیدھے کھڑے ہو گئے اور ہاتھ کو اس طریقے سے اٹھانے کا, اور اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہہ کر کے باندھنے کا. اب باندھنے کے وقت پر سیدھا لے جا کر کے باندھ دینے کا. بعض لوگوں کی عادت ہے کہ یوں ہاتھ اٹھائیں گے پھر نیچے لے جائیں گے, پھر نیچے لے جا کر کے باندھتے ہیں, یہ غلط طریقہ ہے. ہاتھ اٹھائے, اٹھا کر کے سیدھے لے جا کر کے باندھو ڈوٹی کے نیچے, ناف کے نیچے اس کو باندھ دینے کا. انشاءاللہ بقیہ مسائل آئندہ مجلس میں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اے اللہ تو ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے, اے اللہ تو آئندہ گناہوں کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لے, نفس اور شیطان کی شرارتوں سے حفاظت فرما لے, تیری اطاعت تیری مرضی تیری خوشنودی والی زندگی عطا فرما دے. اے اللہ ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما, حلال برکت والی وسیع روزی روٹی عطا فرما, تمام بیماروں کو شفا عطا فرما, جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما, ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے, ہم کو ہماری اولادوں کو ہمارے گھر والوں کو تیرے دین کے لیے قبول فرما لے. پوری زندگی کی ہر ہر گھڑی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ مرتے دم تک تیرے دین کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ کبھی محروم نہ فرما, جتنے بھی دین کے کام ہیں کام کرنے والے ہیں ان سب کو قبول فرما لے, ان کی نصرت اور مدد فرما دے. اے اللہ دنیا آخرت میں تیری رضا عطا فرما, اے اللہ تو عافیت کا معاملہ فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، اجڑے ہوئوں کو آباد فرما، پوری دنیا میں اہل ایمان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، ہمیں زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، رمضان کی عبادتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کی حاضرین کی حاضرات کی دل کی جائز مرادوں اور تمناؤں کو پورا فرما، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، وصلی اللہ علی النبی الکریم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.